ลูกาบทที่20วันหนึ่งขณะพระองค์กำลังสั่งสอนประชาชนในบริเวณพระวิหารและกำลังประกาศข่าวดีพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์และทูลพระองค์ว่า จงบอกเราเถิดท่านมีสิทธิอำนาจอะไรจึงได้ทำแบบนี้ใครให้สิทธิแก่ท่าน พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า เราจะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันจงตอบเราเถิดคือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย ์พวกเขาจึงปรึกษากันว่า ถ้าเราบอกว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อยอนแต่ถ้าบอกว่ามาจากมนุษย์ประชาชนก็จะหินขว้างเราเพราะถือกันว่ายอนเป็นผู้เผยพระวจนะ พวกเขาจึงทูลตอบว่าเราไม่ทราบว่ามาจากไหนพระเยซูจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เราก็จะไม่บอกท่านเหมือนกันว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยสิทธิอำนาจอะไร พระองค์ตรัสอุปมาให้ประชาชนฟังต่อไปว่าม ีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นและให้ชาวสวนบางคนเช่าแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานเมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อพวกเขาจะได้แบ่งองุ่นที่เป็นผลผลิตนั้นแก่เจ้าของแต่ชาวสวนเหล่านั้นกลับเคี่ยนตีเขาและไล่เขากลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปแต่พวกนั้นเคี่ยนตีและทำการอัปยศต่างๆต่อทาสคนนั้นด้วยและไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้คนที่สามไปแต่คนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทำให้เขาบาดเจ็บแล้วขับไล่เขาออกไปเจ้าของสวนองุ่นจึงกล่าวว่าข้าจะทำอย่างไรดีข้าจะส่งลูกรักของข้าไปเขาคงจะเคารพลูกคนนี้แต่เมื่อพวกชาวสวนเห็นบุตรคนนั้นก็ปรึกษากันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทให้เราฆ่ามันมรดกจะได้ตกเป็นของเราดังนั้นพวกเขาจึงขับไล่บุตรนั้นออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับพวกเขาท่านก็จะมาทำลายชาวสวนเหล่านี้แล้วเอาสวนองุ่นนั้นให้คนอื่น คนทั้งหลายเมื่อได้ยินจึงพูดว่า อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พระองค์ทรงจ้องดูพวกเขาแล้วตรัสว่า ถ้าอย่างนั้นพระวจนะที่เขียนไว้หมายความว่าอย่างไรกันศิลาที่พวกช่างก่อทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกทุกคนที่ล้มทับศิลานั้นจะต้องแตกหักไปและถ้ามันตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไป เมื่อพวกธรรมาจารย์และพวกหัวหน้าปุโรหิตรู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมานั้นกระทบพวกเขาเองก็อยากจะจับพระองค์ทันทีแต่พวกเขากลัวประชาชนพวกเขาจึงคอยดูพระองค์และใช้ให้บางคนแสร้งทำตัวเป็นคนชอบธรรมตามไปสอดแนมหวังจะจับผิดในคำสอนของพระองค์เพื่อจะมอบพระองค์ไว้ใต้สิทธิอำนาจของเจ้าเมืองพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า ท่านอาจารย์เราทราบอยู่ว่าท่านกล่าวและสั่งสอนแต่ความจริงไม่เคยเห็นแก่หน้าใครแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการส่งสวยแก่ซีซ่านั้นควรหรือไม ่พระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของพวกเขาจึงตรัสกับเขาว่า จงเอาเงินเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดูรูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร เขาทูลตอบว่า ของซีซ่า แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า พวกเขาจึงจับผิดในคำสอนของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้และเขาก็ประหลาดใจในคำตอบของพระองค์จึงเงียบไปมีพวกซาดูสีบางคนมาหาพระองค์คนพวกนี้บอกว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกเขาทูลถามพระองค์ว่า ท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งเราไว้ว่าถ้าผู้ชายคนไหนตายและมีภรรยาแต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้นั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายปรากฏว่ามีพี่น้องผู้ชายอยู่7คนพี่คนโตมีภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตรน้องคนที่2และคนที่3ก็รับผู้หญิงคนนั้นมาเป็นภรรยาทั้ง7คนเหมือนกันหมดคือไม่มีบุตรแล้วก็ตายในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็ตายด้วยเมื่อเป็นแบบนั้น ในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะนางตกเป็นภรรยาของชายทั้ง7คนแล้ว พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าคนยุคนี้มีการสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่คนที่นับว่าสมควรกับการอยู่ในยุคหน้าและการเป็นขึ้นจากความตายจะไม่มีการสมรสกันหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกอันที่จริงพวกเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์และเป็นบุตรของพระเจ้าคือบุตรของการเป็นขึ้นจากตายเรื่องที่พระเจ้าทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่นั้นโมเสสก็สำแดงไว้ในเรื่องพุ่มไม้ซึ่งเป็นที่ที่ท่านเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นเพราะว่าจำเพาะพระเจ้าทุกคนยังเป็นอยู ่ธรรมาจารย์บางคนจึงทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ท่านพูดได้ดีทีเดียว เนื่องจากพวกเขาไม่กล้าทูลถามพระองค์ต่อไปอีกพระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่า ที่มีคนว่าพระคริสต์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดนั้นเป็นไปได้อย่างไรเนื่องจากดาวิดเองก็กล่าวไว้ในพระธรรมสดุดีว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งด้านขวามือของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านในเมื่อดาวิดยังเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไร ขณะประชาชนทั้งหมดกำลังฟังอยู่พระองค์ตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีพวกที่ชอบสวมเสื้อคลุมยาวเดินไปเดินมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบที่นั่งสำคัญในธรรมศาลาและที่มีเกียรติในงานเลี้ยงพวกเขายึดบ้านของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้น